أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi olan Kaf suresini okuyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. İnsanı biz yarattık. Bunda şüphe yok. Onun içinin ne fısıldadığını da biz biliriz. Kendisine hangi vesveseleri verdiğini biz biliriz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz ona şah damarından yakınız. İnsanın şah damarı koptuğu zaman ne olur? Ölür. Yani ana çıkış damarı bu. Ondan daha yakınız dediğimiz zaman daha bunun daha ötesi yok. Cenab-ı Hak bize çok yakın. İnsanların birçoğu Allah-u Teala'yı uzak kabul eder. Allah ile kendi arasına bir takım aracılar koyar. Hatta duyarsınız, işte Allah'ı Cumhurbaşkanı'na benzetir. İstediğiniz zaman onun yanına gidebiliyor musunuz? Birisinin aracılığı lazım der. Bu seni nereden tanısın? Birisi seni ona tanıtması gerekir der. Böylece Allah-u Teala'yı bir insan seviyesine indirir. Ondan sonra da tabii araya giren aracılar Cumhurbaşkanı'yla bizim aramızda aracı olan da Cumhurbaşkanı gibi bir insan olduğu için Allah'a karşı aracı olanları da kendi zihninde, hayalinde Allah-u Teala gibi kabul eder ve şirke düşer. Araya bir şey koyduğunuz zaman ilişki kesilir. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْتِ مِيْتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Şimdi Allah'a verdikleri sözü bozanlar, bütün insanların Allah'a verdiği asıl söz neydi? Evet. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini itiraf ettiği söz. Her insan çocukluğundan itibaren çevresinde Allah'ın ayetlerini görür. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ. Kendi içinde ve çevresinde Allah'ın ayetlerini görür. Yani Allah'ın yarattıklarını görür, yaptıklarını görür. Kesin olarak onun hak olduğuna inanır. Allah-u Teala da onun içine hitap eder. Senin Rabbin değil miyim diye. O da evet Rabbimsin der. İşte ondan sonra bu ilişkiyi koparır. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ. Allah'ın yetiştirilmesini emrettiği şeyi keser. Yani direkt Allah'a kulluk etmesi gerekirken arayı keser, arayı koparır. Şimdi şah damarına şöyle ince bir jiletle vurup da damarı keserseniz ne olur? İnce bir jilet ve biter, insanın ömrü biter. İşte Allah'la kişinin arasına ince jilet gibi bir şey de girse, çok ince bir şey de girse ilişki kesilir. Çünkü o araya bir aracı sokuyor. Halbuki Allah-u Teala diyor ki kişiye ben şah damarından daha yakın. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yaratan beni tanımayacak da bir başkası beni ona tanıtacak. Yaratan benim içimdeki vesveseyi dahi biliyor, içimdeki bütün fısıltıları biliyor, duyuyor. Bir başkası benim içimden ne geçtiğini bilmiyor. Beni yaratana nasıl anlatacak? Onun için Allah-u Teala'yı herhangi bir insana benzetmek olmaz. Bizi yoktan var eden O, her şeyimizi bilen O, içimizi dışımızı çok iyi bilen O. Bize ondan daha yakın hiçbir şey yok. Bize en yakın olan Allah-u Teala'dır. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ İki alıcı alırlar. Sağdan ve soldan. Bunlar oturmuşlar. Yani her insanda iki tane alıcı var. Mesela biz şu anda konuşuyoruz. İnternetten yayın yapılıyor. Benim ağzımdan çıkanı şu cihazlar yayına veriyor. Elinde alıcı cihazı olan da anında ağzımdan çıkan her şeyi alıyorlar. Allah-u Teala da insanda iki tane alıcı yerleştirmiş insanın iki tarafına. Onlar sürekli vazifedeler ve alıyorlar. Neyi alıyorlar? مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ Ağzından bir söz çıkarmaya görsün. اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Hemen yanında o sözü gözleyen, hazır bekleyen bir alıcı var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ne yapmış bizimle ilgili? Bütün objektif tedbirleri almış. Allah-u Teala o kadar mükemmel bir örnek veriyor ki bize, kendisi her şeyi biliyor. Her şeye de gücü yetiyor. Bize de bizden daha yakın. Ama şeyde, mahkemede hakimin bilgisine göre hüküm verilmez. Objektif delillere göre hüküm verilir. Allah-u Teala da bunu ayarlıyor işte. Bize örnek veriyor yani. Bakın ben her şeyi biliyorum ama sizinle ilgili öylesine tedbirler alıyorum ki yarın ahirette sizin karşınıza bütün yaptıklarınızı çıkaracağım ve ben hiç değil görevlendirdiklerim çıkaracak. Bütün yaptıklarımız kayda geçiyor. Ne var ne yok. Hepsi kayda geçiyor. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ Orayı okuduk. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ Ölüm sarhoşluğu gerçek olarak gelmiştir. Artık kişi ölmeye yüz tutmuştur. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ Bacak bacağa dolaşmış. Artık kıpır diyecek hali yok. Bugün gidiş Rabbinedir. ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدِ İşte bu senin kaçtığın şeydi. Hep ölümden kaçıyor, hiç ölmek istemiyorsun. İnsanlar hep ölümü erteler ya, işte bu senin kaçtığın şeydi. Ya da burada ma'yı olumsuzluk ma'sı olarak da alabiliriz. وَذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَح۪يدِ Bu senin ondan kaçamadığın şeydir. Hep kaçmak istiyordun ama bak kaçamadın, geldi yakaladı. Ölüm seni yakaladı. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Şimdi ölümle, ölüm sırasında neler olduğuna dair ayetleri geçen hafta okumuştuk. Şimdi kısaca bir hatırlayalım. İnsanoğlu ana rahminde bütün organlara sahip olduktan sonra, kemiklere et giydirildikten sonra Allah-u Teala ne yapıyordu? Ruh, ruhundan üflüyor. O ruh geceleri, yani uyurken çıkıp ayrılıyor vücuttan, uyanınca tekrar giriyor. Ölenin ruhu da vücuttan ayrılıyor, tekrar geri dönmüyor. Ne zamana kadar geri dönmüyordu? Yeniden dirilişe kadar. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ İşte yeniden dirilişte sura üfleniyor. İnsanlar ölmüş, dünyanın bütün düzeni değişmiş, insanların tohumları toprağın içerisinde ana rahmi gibi oluşturulmuş bir karar-ı mekiğinde, yani sağlam bir karargâhta büyümüş ve orada insan şekline girmiş, tam bir insan şekli, çocuk değil artık, yani tam böyle olgun bir insan şekline girmiş. Ama ruhlar henüz üflenmiş değil, vücut tamamlanmış. Ruh üflenince, yani sura üflendiği zaman ruhlar gidiyor, vücuda giriyor. Tıpkı sabahleyin yataktan kalktığımız gibi. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاسِ اَجْدَاسِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sura üflenmiştir, bir de bakarsınız ki kabirlerinden kalkmışlar, Rablerinin dediği tarafa doğru hızla gidiyorlar. قَالُ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Diyecekler ki, ya ne oldu bize? Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? Çünkü uykudan uyandığını zannediyor. Ölüp de dirildiğinin farkında değil. Çünkü biz o ölüm olayını her gün yaşıyoruz. Her gün uyuyor ve arkasından uyanıyoruz. Ama öldüğümüz zaman uyuyup uyanmamış oluyoruz. Onun uyanması yeniden diriliş zamanında. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Bu Rahman'ın sözünü verdiği ve peygamberlerin haklı olduğu gündür. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ Sura üflendi. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ İşte bu tehdit günüdür. Yani sizin tehdit edildiğiniz gündür. Tehdidin gerçekleşeceği gündür. Hani bu dünyadayken Cenab-ı Hak birçok şeyler söylüyor. Şunu şunu yapmayın, şu cezaya çarptırırsınız. Bunu yapmayın, bu cezaya çarptırırsınız. İnsanlar da onu görmeyince günaha devam ediyorlar. Ama onu göreceğimiz gün, işte o gün. Yeniden dirildiğimiz gün. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ Her insan toplanma yerine geldi. Beraberinde bir saik, bir de şehit var. Araplar bugün neye saik diyorlar? Şoföre, değil mi? Niye saik deniyor? Çünkü şoför arabayı alıp götürüyor belli bir yere. Araba şoförün götürdüğü yere gider. Kendi gittiği yere gitmez, değil mi? İşte yeniden dirilen insanla beraber bir saik var. Onu sevk ediyor. Yani şuraya gideceğiz diyor. Bir de şehit var. Yani o kişinin bütün amel defterlerini almış. Hani ahirette ne diyor? مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Deftere bakacak adam, ya bu ne biçim bir defter? Her şeyi yazmış ya. Hiç küçük büyük ayrımı yapmamış. Ben bunları hiç önemsemiyordum. Onları da yazmış. Şimdi bu dünyada yanımızda iki tane melek. Baştan dedi ya. O iki melek yeniden dirildiğimiz zaman gene yanımıza geliyor. Ama bu defa birisi saik, birisi şehit. Yani birisi diyor ki toplanma yeri falan yerde, oraya gideceğiz. O götürecek. Yoksa nereden bileceksiniz nereye gideceğinizi? Dümdüz bir alan. Yol işaretleri yok, bir şey yok. Nerede toplaşacağız? Allah her insanın yanına iki tane görevli melek vermiş. Birisi, hani mahkemeye götürülen insanlar nasıl götürülür? Celpli olarak bir tane polis ya da jandarma gelir. Bir de onun tutanaklarını tutan birisi olur, değil mi? İşte o şekilde hesap yerine şuradan gidilecek diye gidilecek. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Bundan dolayı bir gaflet içerisindeydin sen gerçekten. Yani bu biraz fazla da önemsemiyordun böyle bir günü. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. İşte şimdi senin perdeni açtık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Bugün senin gözün keskindir. Bütün gerçekleri göreceksin. Kur'an-ı Kerim'de keşif kelimesi sadece bu ayette geçer. Tasavvufçuların keşfe delil getirdikleri ayette budur. Perdelerin açılması. Bu perde kime açılıyor? Tasavvufçular kime açılır diyorlar perdeleri? Ermişlere, evliyalara. Artık onların tabii kendi evliyaları o. Allah'ın evliyası falan değil. Kendi hayallerinde oluşturdukları bir takım evliyaları var. Onlar için perdeler açılıyor. Artık hiçbir engel kalmıyor falan. Tek delil de bu ayettir. Ne diyor bu ayette Allah-u Teala? لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. Bunu fazlaca şey yapmıyordun, gaflet içindeydin. Şimdi senin perdelerini açtık. Kim içinmiş? Herkes içinmiş. Bilhassa da günahkarlar için. Ve kıyamet günü, başka zaman değil. Geçen hafta okuduğumuz ayet-i kerimede vardı. Vefattan sonra ruh başına gelecekleri anlıyor. Tekrar geriye dönmek istiyor ama artık geç. Orada her şeyi görmüyor. Her şey ahirette görülüyor. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Bugün gözün keskin. Çünkü o gün orada bütün insanlık var. Şimdi siz bakın, babanızı görebiliyor musunuz? Rüyanız, hayatta yok. Annenizi göremiyorsunuz. Geçmişlerinizi göremiyorsunuz. Şöyle bir düşünün bakın, sevdiğiniz, beğendiğiniz, örnek almak istediğiniz insanların büyük çoğunluğu ölüdür bugün, değil mi? Kitaplarını okuduğumuz kişiler de öyle. Ama o gün hepsi orada olacak. Hepsi hayatta olacak. Ölen yok. Bütün gerçekler ortada, her şey. Bir tek şey var, yetki bitti artık. Bir tarafa kaçamıyoruz. Sen nasıl kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Kaçacak yer de yok zaten. وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٍ. Şimdi onun yanında bulunan mahkemeye kadar götürdü. Polis ne diyor oradaki görevliye? Sanık geldi diyor, değil mi? Sanığı getirdim diyor, buyurun. Öbürü de tutanakları veriyor. Öyle değil mi? İşte bu iki kişi, yani iki melek oraya kadar götürüyorlar. Diyorlar ki hazırdır diyor efendim, duruşmaya hazır şey. Benimle beraber olan kişi duruşmaya hazır. Duruşmaya alınabilir sanık. Ya da değil artık, sanık kelimesi değil de, çünkü orada bütün hayatın muhasebesi verilecek. Elkiya fi cehenneme kulle keffârin anid. İnatçı nankörlerin hepsini cehenneme at. En büyük nankörlük de Allah-u Teala'ya karşı olur. Nankör kime derler? Yaptığınız iyiliği görmüyor. Ya kardeşim, ben sana ne yapsam görmüyorsun, ben ne yapayım dersiniz değil mi? O kadar şeyler yaptım, daha ne yapayım? Bu kadar da nankörlük olur mu? Asıl nankörlük Allah-u Teala'ya karşıdır. Allah'ın verdiği nimetleri görmez, vermediklerini görür. Benimki de şey mi kardeşim, el alemin nesi var demeye başladı. Ve Allah'tan her şeyi ister ama emir vermesini istemez. İşte kafirlik onun körlüğün adıdır. Elkiya fi cehenneme kulle keffârin anid. İnatçı nankörlerin hepsini cehenneme at. Verilen emir kime? O iki meleğe. O iki tane görevliye. Götürün atınlar oraya kadar. Şimdi gardiyana teslim edilinceye kadar görevleri bitmiyor. Yani cehennem görevlisine teslim edilinceye kadar. Menna'in lil hayr. Hayra engel olup duran. Böyle çok insanlar vardır. Siz bir hayır yapmak istersiniz. Ya bırak kardeşim, dünyada bir tek sen mi kaldın? Falan. Hayrın önünde bin türlü engel olur. Ama şerrin önünde fazla engel olmaz. Mu'ted, saldırgan, rip, şüpheci. Yani nasıl bir şüphecilik var? Yanlış şeyler yaparlar. Yaptıklarının yanlış olduğunu bilirler. La yezâlu bunyânuhumullezî benev rîbeten fî kulûbihim hattâ tekatta'a kulûbuhum. Değil mi? İllâ en tekatta'a kulûbuhum. Onların kurdukları bina içlerinde şüphe olmaya devam eder. Kendilerine göre bir bina kurmuşlardır. Bir hayat tarzı var ama bir türlü ona güvenleri olmaz. Çünkü yanlış yaptıklarını çok iyi bilirler. Ama doğruya da yönelmek hesaplarına gelmez. Kalpleri parça parça oluncaya kadar şüphede devam edecekler. Kalpleri parça parça olduktan sonra ne olmuş oluyor? Zaten ölmüş oluyorlar. Ahirette yeniden dirildikleri zaman şüphe kalmayacak. Her şey ortada. Keşke yapmasaydık diyecekler ama o zaman da bir anlamı kalmayacak. Ellezî ce'ale me'allâhi ilâhen âhar. Şu Allah'la beraber bir başka tanrı oluşturan var ya kendi kafasından. Çünkü öyle bir şey yok. Ama o zihinden oluşturmuş bir başka tanrı. فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشِّدِيدِ. Onu da şiddetli azaba at. Şimdi bu ayet-i kerimelerin yapısı öyle ilginç ki, isteyen adam cehenneme sadece kafir girecektir diyen adam o şekilde yorumlayabilir. Kafirler de girecektir, günahkarlar da girecektir diyen adam o şekilde yorumlayabilir. Ama hem kafirler hem de günahkarlar girecektir şeklindeki yoruma daha uygun. Şimdi hatırlayalım, şeyde Hucurat suresinde okurken anlamaya çalışmıştık. Hani orada Allah-u Teala ve in taifetani minel mu'minine iktetelu fa aslihu beynehuma buyuruyor. Müminlerden iki grup birbiriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Müminlerden iki grup. Aralarında savaşırlarsa. Yani birbirini öldürmeye kalkan iki gruba da Allah ne diyor? Mümin diyor. Öte yandan وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Nisa suresinin 92. ayet midir? Nedir öyle? Kim kasten bir mümini öldürürse onun cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir. Bakın mümin olabiliyor, mümin öldüren kişi. Değil mi? Cezası ne? Ebedi cehennem. O zaman herhangi bir kişi kalkıp da cehenneme mümin olan girmeyecektir iddiasında bulunursa iddiası ne olur? Yanlış olur. Yanlış olur. Çünkü Allah, bu her iki ayette Allah-u Teala'nın ayetidir. Ha, bu kişinin hak ettiği ebedi cehennemdir, doğru. Ama Allah-u Teala isterse bu suçu ne yapar? Bağışlayabilir. Onun ayeti hangisiydi? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Bir mümini kasten öldüren adam müşrik değildir. Evet, cezası ebedi cehennemdir ama müşrik değildir. Allah müşriki bağışlamayacağına kesin olarak karar vermiş. Yani bağışlamayacağını bize ilan ediyor. O da müşrik olmadığına göre ve yağfirü mâ dûne zâlike limen yeşâ. Bunlar altında kalanı istediği kişi için bağışlar. O zaman demek ki günahkarlar da cehenneme girebilir. Cehenneme girdikten sonra bağışlarsa çıkar, cennete gider. Ya da hiç cehenneme sokmayabilir. Şimdi onun şirkin altında kalan günahları istediği kişi için bağışlar diyor. Ya istemediyse? O nereye gidecek? O da cehenneme gidecek. Yani bu tip şeylerde hamasi davranıp Allah adına konuşmanın bir anlamı yok. Allah-u Teala ne demişse odur. Yanıp yanıp çıkar, cezasını çekerse Cenab-ı Hak çıkarabilir. Katilin cezası ebedi cehennemdir. Allah affetmedikten sonra çıkamaz. Ya da iş girmeyebilir. Ama Allah, ama o bağışlanmayacak suçlardan değil. Sonra şey var. Suçla cezanın bir dengelenmesi olayı var, biliyorsunuz. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ. Öyle değil mi? Hafızlar. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Öyle mi? O gün tartı haktır. Mutlaka bir tartı olacak. Ameller tartılacak. Yani her şey objektif kurallara göre oluyor. Bak dikkat ediyor musunuz? Kabirden kalk, oraya kadar her şey, bütün hesaplar tutulmuş. Kabirden mahkemeye getirilir, mahkemede dinleniş. Tartı. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Kimin tartıları ağır gelirse, yani sevabı günahından fazla gelirse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Onlar umduklarına kavuşmuş. Yani bugün halk tabiriyle paçayı yırtmış kişiler. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Araf 8, evet. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ. Ha, tartısı hafif gelenler kendilerini zarar etmiş olan insanlardır. Orada verecek bir şeysi yok ki. Tartısı hafif gelmiş. Yani sevabı günahından az gelmiş. Neyini verecek? Kendisini. Kendisini. Nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Başka bir şey yok. Allah bağışlamazsa cehenneme gidecek. Yalnız Allah-u Teala'nın da şu ikramını da unutmamak lazım. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa 10 kat sevap. Ve men ca'e bis seyyiati فَلَا يُزَى الَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّيَاتِ اِلَّا مِثْلَهَا. Kim bir kötülük yaparsa, kötülük yapanlar da yaptıkları kadar ancak ceza göreceklerdir. İyiliğe 10 kat, kötülüğe dengi dengine 1. O zaman bir insan 10 tane iyilik, 10 tane de kötülük yaparsa terazi denk mi gelecek? Aynı türden bir tane iyilik, 10 tane kötülük yaptığı zaman terazi denk gelecek, değil mi? Bir iyilik, 10 kötülük yaparsa terazi denk gelecek. Hı? Ha, şirk olduğu zaman zaten onda şey yok. Onda cahil meselesi, müşrikse zaten o cehenneme gidecek. Onu tartıya lüzum yok. Hatta onlarla da ilgili bir ayet-i kerime var. La yevme idin la yüselu an zunubihimul mucrimun. O tür günahkarlar o gün günahlarından sorulmayacak. Zaten her şeyi belli. Zaten batmış balık yan gider o. Ve men yüşrik billahi, çok Allah razı olsun, iyi söyledin. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ كِمْ اللّٰهَ ortak koşarsa فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah cenneti ona haram kılmıştır. Peki öbür günahkarlara haram mı kılmış? Haram değil. Öyleyse o zaman bu ayetleri nasıl anlamak lazım? Tüm o ayetlerin ışığında bu ayetleri nasıl anlamak lazım? اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ İnatçı nankörlerin hepsini cehenneme atın. O zaman bu nankörlük kafirlik seviyesine çıkmamış bir nankörlüktür. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَد۪ينَ مُرِيبٍ Hayra engel, saldırgan, şüpheci. Yani henüz kafir değil ama her türlü pisliği var adam. Şimdi diyor ya Allah-u Teala, مَادُونَ ذَٰلِكَ Öyle anlaşılabilir. Ama öbür şekilde anlamaya bir mani yok tabi. Ondan sonra ne diyor? اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ Ama Allah'la birlikte bir başka tanrı oluşturan var ya, فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ Onu şiddetli azaba atın. Demek bunlar onun kadar şiddetli azaba atılmayacaklar. Şimdi cehenneme girdiği zaman cehennemdekiler arasında da bir şey var. Evet. Şimdi şunu şeyde. فَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ Hatta şunu daha yukarıdan başlayalım, daha iyi olur. Bu İbrahim suresi değil mi? Ya İbrahim suresi, bu Meryem değil. İbrahim suresi. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Şimdi orada bunlar, bu cehennemlikler birbirlerine girecekler. Şimdi evde eve iyi para geldiği zaman, herkesin istekleri karşılandığı zaman pek problem olmaz. Ama işler birazcık aksadığı zaman herkes bir suçlu arar. Ben zaten sana dememiş miydim? Hiç ben dinler misin kardeş? Laf dinlemiyorsun ki. İşte sana falanca zaman şöyle dedim, filanca zaman böyle dedim. Herkes orada şey kesilir. Suçsuz ve günahsız. Herkes iyi yapmıştır. Bir tane günah keçisi bulunur, hep ona yüklenilir. O günah keçisi olarak buldukları da daha önce onları mutlu eden adamdır zaten. Şimdi ahirette de cehennemde de bunlar birbirlerine girecekler. Ve barazu lillahi cemi'a. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak hepsi. Fekale zu'afâ'u. Bu İbrahim suresinin 21. ayeti. Zayıflar şöyle diyecekler. Lillezine istekbaru. Kendini büyük görenler karşısında. Şimdi bu dünyada bazıları böyle ahkam keser. Yukarıdan konuşur. Ya boş ver sen bu hocaları. Bu iş öyle değil. Böyle sen gel bu tarafa. Onlara inanma. Onlara der ki inna kunna lekum teba'an. Biz sizin arkanızdan gidiyorduk. Siz bizim önderlerimizsiniz. Fehel entum mu'nun anna min azabillahi. Min şey. Allah'ın şu azabından ya birazcık olsun. Bizi biraz kurtaramaz mısın? Şöyle 5 dakika bir nefeslenelim ya, artık daha dayanamayacak hale geldik. 5 dakika bir nefeslenelim ya, 5 dakika olsun. Kalu lev hedanallahu lehedeynakum. Şimdi yine suçu Cenab-ı Hakk'a buluyorlar orada. Orada bile kendilerini suçlu kabul etmiyordu. Allah bizi yola getirseydi bize sizi yola getirirdik. Sanki onları sanki Allah saptırmış da. Siz kendiniz yaptınız, kendiniz buldunuz. Sevâun aleyna ecezi'ne emsabarına. Şimdi hiç fark etmez. İster bağıralım, çağıralım, ister sabredelim. Netice değişmeyecek. Bağırsan da aynı, sabırlı olsan da aynı. Sabrettin diye hafifletilmeyecek, bağırdın diye gene hafifletilmeyecek, artırılmayacak. Aynı, devam edecek. Mâ lenâ min mahyîs. Artık buradan kurtuluş yok. Şimdi şeytan da bunları yoldan çıkaran şey ya. Ve kâle şeytanu lemmâ kudiye l-emr. İş gittikten sonra şeytan da bunlara şöyle diyecek. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ. Allah size gerçek söz vermişti. Allah'ın size verdiği söz haktı. Ve vaattukum, ben de size söz verdim. فَاَخْلَفْتُكُمْ. Ama verdiğiniz söz, size verdiğim sözden ben caydım. Yani işte şunu yapın daha iyi, sen boş ver. Onları dinleme, fesfese veriyor ya şeytan. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Ama benim sizin üzerinizde bir yetkim yoktu ki. اِلَّا اَنْ دَعَبْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ. Ben sizi çağırdım, siz de bana karşılık verdi. Geldiniz, gelmeseydiniz kardeşim. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ. Hiç beni ayıplamayın. Kendiniz ayıplayın. مَا اَنَا بِمُصْرِخُكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne siz beni kurtarabilirsiniz. اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ. Zaten daha önce beni Allah'a siz ortak koşuyordunuz. Ben bunu zaten kabul etmiyordum. O zaman kabul etmiyordum. Olur mu böyle şey diyordum. اِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. O zalimlerin hakkı acıklı bir azaptır. Zaten Cenab-ı Hak ne diyor şeytanla ilgili olarak? اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Şeytanın hilesi zayıftır. Güçlü olan insanın hilesidir. Şeytan tuzağından kurtulmak çok kolaydır. Yeter ki sen kurtulmaya kararlı ol. Ben şeytana uymayacağım diye kararlı olursan şeytanın sana yapacağı hiçbir şey yoktur. Bir vesvese verir o kadar, başka bir şey olmaz. Ama asıl zararlı olan insanlardır. Mesela Cenab-ı Hak ayette ne buyuruyor? Yusuf Aleyhisselam'ı yoldan çıkarmak isteyen hanım için ne diyor? İnne keyde kunne azim. Sizin tuzağınız büyüktür diyor. Şeytanın tuzağı zayıf ama sizin tuzağınız büyüktür diyor. Yusuf Aleyhisselam'ı tuzağa düşürmüştü ya Züleyha. Evet. Şimdi işte burada da şeytanın bir konuşmasından bahis var. Gale karinuhu. O cehenneme, şimdi cehenneme atıldı ya. Artık melekler cehenneme girecek değil ki. Artık melek yok. Orada kapıdan onlar vazifesini yaptı. Adamı cehenneme bıraktı, geri döndüler. Cennete girseydi beraber girerlerdi ama cehennemde ne işleri var onların? O zaman onun karini, dünyadaki şeytanı, bak Allah'ın insana verdiği şey ne kadar büyük değer veriyor. Her insana koruma veriyor. Her insana bütün yaptıklarını kaydeden melekler görevlendiriyor. Ama şeytana da ve avenelerine de vermiş olduğu bir ruhsat var. Doğru yolun üzerinde oturabiliyor, insanların önden, arkasından, sağdan, solundan girebiliyor. O da var. Yani görebilsek, göremiyoruz. Demek ki biz hiçbir yere tek başımıza gitmiyoruz. Hiçbir yerde tek başımıza değiliz. Çevremizde Allah'ın görevlendirdiği korumalar var. Yanımızda Cenab-ı Hakk'ın görevlendirdiği kayıt memurları var. Sürekli kameraya alınıyor bugünkü tabirle yani. Anlayalım diye söylüyorum. Ondan sonra ve sürekli bizi yoldan çıkarmaya çalışan, sağdan soldan, önden arkadan girmeye çalışan ve bizden ayrılmayan bir şeytan da var. O şeytan tabi meleklerin bizimle beraber cehenneme gitmesi söz konusu olmayacak. İnşallah biz gitmeyiz de gidenlerle. İnşallah Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Tabi çok kötü bir şey. Şimdi o cehenneme girdiği zaman onun dünyadayken bu kötü yollardaki arkadaşı diyecek ki Rabbena, Ya Rabbi diyecek. Rabbimiz. Ma atkaytu. Ben bunu taşkınlığa sürüklemedim ki. Velakin kâne fî dalâlin ba'id. Ama bu pek derin bir sapıklıktaydı. O zaten sapıktı. Onun için benim sözlerim onun hoşuna gidiyordu. Sapık olmasaydı ben onu saptıramazdım. Şimdi evet. Kale Allahü Teala şöyle buyurur. La tehtasimu ledeyye. Benim huzurumda birbirinizle tartışmayın. Ve kad kaddemtu ileykum bil ve'id. Ben daha önce bu tehdidi size yapmıştım. Başınıza bunların geleceğini ben daha önceden size bildirmiştim. Ma yubeddelul kavlu ledeyye. Benim yanımda hüküm değiştirilmez. Ben müşriklerin ebedi cehenneme gireceğine dair kararımı vermiştim. Bundan sonra değişiklik olmaz. Onun için hiç kendinizi yormayın. Ve ma ene bi zallamin lil abid. Ben kullara zulmeden de değilim. Kendiniz yaptınız, kendiniz buldunuz. Tamamen sizin tercihinizdi. Sonucuna da katlanın. Onun için bu dünyada herkesin cennete gitme hürriyeti olduğu gibi cehenneme gitme hürriyeti de var. Hangisini kullanırsa sonucuna katlanır. Cennete gitmek isterse onun faturasını burada mutlaka öder. Cenab-ı Hak o faturayı ödettirir adama. Çeşitli sıkıntılar çektirir ona, ödettirir. Cehenneme gidecekse asıl faturayı ahirette öder. Orada öder. Bu dünyada tabii sıkıntılar çeker ama asıl ödemeyi ahirette yapar. Evet. Şimdi burada yukarıdaki bir ayet-i kerime var. Onunla ilgili okumak istediğimiz ayeti atlamışız. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ. Sen bundan işte gafildin. Yani 22. ayet. Senin perdeni açtık, şimdi gözün keskindir. Bunu ifade eden Meryem suresinin 38. ayeti, yani bu durum biraz daha açıklıyor. Esmi' bihim ve absir. Ya o zaman ne yaman işitecek ve görecekler. O zaman gözleri her şeyi görüyor, kulakları her şeyi işitiyor. Bu dünyada her şeyi işittiremiyordun, gösteremiyordun da. Adama anlatıyorsun sen, bak şöyle şöyle şöyledir. Onun kafa başka tarafta. Şuraya bakar mısın? Şurada şu var diyorsun, bakıyorsun gözü başka tarafta. Ahirette gözü neler görecek neler, kulak neler işitecek neler. her şeyi çok iyi görüp çok iyi işleyecek ama ne faydası var ki? يَوْمَ يَأْتُونَنَا Bize geldikleri gün, yani o gün çok güzel görür ve işitirler. لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Ama o zalimler bugün açık bir şekilde, ha o zalimler bugün ya şu dünyadayken apaçık bir sapıklık içerisindeler. Bu dünyadaki sapıklıklarından dolayı o artık ahirette görmelerinin onlara bir faydası olmayacaktır. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ Cehenneme diyeceğimiz gün. هَلْ اِمْتَلَئْتِ Doldun mu? وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ Diyecek ki daha var mı? Cehennemin dolması diye bir şey yok yani. Varsa daha gelsin. Şimdi cehennem küçücük bir yer değil ki. Cennet de küçük değil, cehennem de. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّق۪ينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Uzakta değildir. Müttakiler kimdi? Kendini koruyanlar. Demek ki kendimizi salıvermememiz lazım. Sürekli korumamız lazım. Sürekli dikkatli olmamız lazım. E ne yapayım canım istiyor. E tabii ki canın isteyecek kardeşim. Senin canın şurada günah işlemek isteyecek. Allah da senin işlememeni isteyecek. İşte orada Allah için canın istediğini terk edeceksin. Zaten sevap da o, başka bir şey değil. Aksi takdirde herkesin cennete gitmesi gerekir. Zaten öbürleri canların istediğini yaptıkları için cehenneme gidiyorlar. Şimdi bakın, bu dünyayı da kendilerine cehennem eden insanlar var. Onlar da canların istediğini yapanlardır. Değil mi? Ama kendilerini koruyanlar böyle. Ya bu adam çok dikkatlidir, kendisini korur, pisliklere bulaşmaz derler, değil mi? İşte takva da pisliklere bulaşmamak demektir. Yani Allah'ın pislik dediği şeylere bulaşmamak demektir. Kendini korumak. هَذَا مَا تُوَعَدُونَ Bu cennet de size söz verilmiş olandır. لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظ Hatalarından sürekli dönen ve kendisini koruyan herkes için. Şimdi burada insanı hatasız görmüyor Cenab-ı Hak. Ve her hatalı kula da yol gösteriyor. Hataların ne olursa olsun dön. Sürekli dönen. Tevbenin anlamı neydi? Dönüş yapmak demek, değil mi? Yaptığı hatadan dönüş yapabilen insanlar. Dönüş yaptıktan sonra da ya Rabbi beni affet dedim mi, işin tamam. Yani tevben tamamlanmış olur. O zaman da istiğfarda bulunmuş olursun. Yani dilimizde tevbe ve istiğfar iki kelime var biliyorsunuz. Tevbe dönüş yapmak. İstiğfar nedir? Bağışlanma talebinde bulunmaktır. Şimdi bir günahı yapıyordun. O günahı bir daha yapmamaya karar verdin ve oradan döndün. Bunun adı tevbedir. Tevbenin olması için bir kere o günahı günah olduğu için terk etmen gerekir. Adam mesela içki içiyor. Doktor diyor ki artık bundan sonra içemezsin. Sağlığından dolayı terk ederse buna tevbe denmez. Allah için terk edecek. Çok canım istiyor. Ah! Onun bir dublesine 10 bin dolar veririm der. Ama terk eder. Niye terk ediyor? Parası olmadığından değil, eli ulaşmadığından değil, çok da canı istiyor. Ama Allah'tan korktuğu için terk. İşte tevbe bu. Peki o zamana kadar yaptığı günahlar ne olacak? Ya Rabbi beni affet diyecek, onun adı da iş yapar. O zaman da Cenab-ı Hak bu kişiyi bağışlayacağına söz veriyor. Bir de artısı var tabii. O ayetin başı neydi? Yalga efama. İlla men tabe. Şimdi yukarıda günahkarlar anlatılıyor. Tevbe eden, inanan ve iyi iş yapan. Şimdi tevbe yaptınız. Tevbe yaptıktan sonra iyi iş yapma fırsatı yoksa buna tevbe denmiyordu, değil mi? O ayetleri de okuyalım da tam olarak mesele anlaşılsın. Furkan 70-71. Şimdi tevbe ile ilgili ayet-i kerimeleri hatırlatalım. İnnemet tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e. Bakara Nisa 17 olması lazım. İnnemet tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin. Evet. 17 değil mi? Nisa suresi 17. ayet. Tevbe şu kişilerin yaptığı tevbedir. İşte cahilce kötülük yapıyor. Sümme yetubune min karibin, çok geçmeden dönüş yapıyor. Yani artık çok geç demeyeceğimiz bir zamanda dönüş yapıyor. Fe ulaike yetubullahu aleyhim, Allah onların tevbelerini kabul eder. İnnallâhe kâne ve kânallâhu alîmen hakîmâ, Allah bilir ve doğru karar verir. Çok geçmeden tevbe eder. Sen Allah tevbesini kabul eder. Bak söz veriyor. Ve leysetit tevbetu lillezîne ya'melûne seyyiât. Ama kötülükleri yapıp duran kişinin tevbesi tevbe değil. Bir taraftan kötülük yapıyor, bir taraftan tövbe estağfurullah. Yani dalga mı geçiyorsun kardeşim? Hatta izâ hadara ahadahumul maut, ölüm gelip çatıyor. Kâle inni tubtul an, şimdi tevbe ettim diyor. Ölüm gelmiş çatmış. Ölümle yüz yüze. Şimdi tevbe ettim dediği zaman inni tubtul an. Bu şekilde tevbe ettiğini söyleyen birine Cenab-ı Hak ne demişti? Al an. Şimdi inni tübtül an, o da al an. Şimdi mi? Şimdi mi aklına geldi? Hatta izâ edrekehul gharaku kâle âmentu billezi âmene bihi benu İsrail. Ben İsrailoğullarının inandığı Rabb'e inandım dedi. Cenab-ı Hak da şimdi mi? Zaten boğuluyorsun. İsterse inanmadım de. Onun için şeyde gene bir ayet-i kerime var. Tevbeden sonra bir hayır işleyen diye bir ayet var, onu hatırlarsanız. Ama kötülükleri yapıp duran kişinin tevbesi tevbe değil. Bir taraftan kötülük yapıyor, bir taraftan tevbe. Değil. Neyse, önemli değil. Şimdi şey anlaşılır zaten okuduklarımızda da. O değil, o ayet-i kerime değil. Şimdi ondan sonra tevbe etti. Yani henüz iş işten geçmemişken tevbe edince Cenab-ı Hak tevbeyi kabul eder. İş işten geçmeme anının da örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Yunus Aleyhisselam'la ilgili bundan önceki derslerde okumuştuk. Yunus Aleyhisselam gemiden atıldı. Balığın yuttuğunu bilmiyor. Bir karanlık yere girdiğini düşünüyor. Çünkü balığın yuttuğunu bilecek olsa balıktan kurtulmaya çalışır. Ama o karanlık bir yere girdiğini düşündüğü için kendini ayıplayarak La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyor. Yoksa boğulmak üzere olduğunu bulsa kurtulmaya çalışır. Yani kurtulma ümidi olduğu kanaati var kendisinde. O zaman La ilahe illa ente subhaneke dedi. Tevbesini yaptı. Cenab-ı Hak ne yaptı? Kabul etti. وَلَوْ لَا اَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّح۪ينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِه۪ اِلٰى يَوْم۪ي يُبْعَصُ Eğer bu tesbihini yapmayıp bu pişmanlıkta bulunmasaydı Yunus Aleyhisselam, balığın karnında yeniden dirilme gününe kadar eriyip gidecekti. Bir de devam var. En'am 158 bir aç bakalım. Firavun eğer o boğulmayla yüzde gelmeden önce tevbe etseydi Cenab-ı Hak onu da kabul ederdi. Yani birazcık iyilik yapabilecek kadar tam ölüm, artık ölüm gelmiş çatmış. Orada tevbenin bir anlamı yok. Ama bütün ümitleri kesilmiş. Hala kurtulma ümidi olduğu zaman yapacağı tevbe, işte Yunus Aleyhisselam'ın kurtulma ümidi vardı, oradaki tevbeyi Cenab-ı Hak kabul etti. Yunus kavminin de kurtulma ümidi vardı, onların tevbesini de kabul etti Allah-u Teala. Ama Firavun'un kurtulma ümidi tamamen ortadan kalktıktan sonra tevbe ettiğini söyleyince Cenab-ı Hak ne dedi? Şimdi mi? Şimdiye kadar neredeydin? Bak şimdi, olay o değil. Ömer Bey, Yunus Aleyhisselam tabii ki Firavun'la karşılaştırılamayacak durumda, o bir peygamber. Onun suçu görev yerini terk etmektir. Biz burada onu anlatmıyoruz. Burada tevbeye örnek veriyoruz. Allah ne diyor burada? Diyor ki eğer Yunus onu yapmasaydı balığın karnında kalacaktı. Yoksa cehenneme gitmeyecekti. Tabii ki cehenneme gitmeyecek Yunus Aleyhisselam. Biz burada örnek tevbe örneğidir. Yoksa şirk örneği falan değil. Hiç alakası yok ama sorduğunuz iyi oldu. Belki öyle anlayanlar olabilir. Onu da bir açıklamasını yapmış oluruz. Biz yani Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ف۪ي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ buyuruyor. Biz bu kitapta her şeyin örneğini döne döne anlatırız diyor. İşte ben burada tevbenin örneğini, yoksa tevbe, çünkü şirkten de tevbe olur. Küçük günahtan da tevbe olur, büyük günahtan da tevbe olur. Ama iş işten geçmemiş olacak tevbenin kabul edilmesi için. Yunus Aleyhisselam'ın suçu neydi? Allah'tan izin almadan görev yerini terk etmekti. Yoksa şirk mi, kâşe, öyle bir şey yok. Ama Yunus Aleyhisselam bu tevbeyi yapmasaydı balığın karnında ölüp gidecekti. O tevbeyi yapınca ülkesine döndü ve o şey Ninovalılar ona inandılar. Evet, tekrar peygamberlik görevine devam etti. Anlatabildim mi? Ha, yani burada asıl örnek vermek istediğimiz, çok geçmeden tevbe etme. Artık çok geç denmeyecek bir noktada tevbe etmek gerekiyor. Evet, o ayet-i kerimeyi okuyayım. Bu ayet-i kerimeymiş. Tamam, Allah razı olsun. Doğru bulmuşsun. Şimdi mesela burada hel yanzurun. Bunlar şunu mu bekliyorlar diyor Allah. Ha, bu insanlar neyi bekliyorlar? İlla en te'tiyehumul melaike. Melekler kendilerine gelsin. Tıpkı şeye, Firavun'un canını almaya geldiği gibi. Artık hani kurtuluş, bütün şeyler, imkanlar elinden çıkmış. Ev ye'tiye rabbuk, ya da Rabbim gelsin de onun karşısında iman edeyim diye mi bekliyorlar? Allah'ı mı bekliyorlar bunu? اَوْ يَئْتِيَ بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكِ Ya da Rabbinin işaretlerinden bir kısmı gelir. Yani işte boğulma, can vermeyle ilgili bir takım şeyler işte. Can boğaza çıkar, şu olur, bu olur. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا Bu noktadayken hiç kimseye imanı fayda vermez. Tamam mı? Atladın mı? يَوْمَ يَأْتِ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman, yani ölümün belirtileri ortaya çıktığı zaman, yani adam artık tamam. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Artık ayrılma zamanı geldi kanaatine varırsa kişi, orada diyor ki la yenfa'u nefsen imanuha, hiç kimseye imanı fayda vermez o anda. Lem tekun amenet min kablu, bundan önce iman etmemişse. Ev kesebet fi imaniha hayra, imanlı olarak da bir hayır yapmamışsa yahut. Yani bir şey yapabilmeli. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Bir hayır yaptı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin dedi. Tesbihte bulundu. Yani iyi bir söz söylemiş oldu. Ya Rabbi senden başka ilah yok, ben yanlış yaptım dedi. Onun için tevbenin kabul edileceği son an, Peygamberimiz bunu çok güzel özetlemiş. Diyor ki İnnallâhe yakbelu tevbete mâlem yugargir. İnnallâhe yakbelu tevbete abdi mâlem yugargir. Allah kulun tevbesini cam boğaza, yani şey nefes şey yapar ya, göğüsten böyle hırıldamalar başlar biliyorsunuz ölüm öncesi. O noktaya gelinceye kadar kulun tevbesini kabul eder. O noktaya gelinceye kadar kabul eder. Evet. O zaman işte tevbe, bu dönüşü yapmak lazım. Yani elindeki az da olsa bir imkan olduğu bir anda yapacaksın. Ondan sonra da şey yaparsan, doğruya da yönelirsen, Ya Rabbi benim günahımı bağışla dersen, Cenab-ı Hak kişiyi anasından doğmuş gibi yapar. Sonra bununla kalmaz. Bir de bu işin ikramiyesi var. Muhteşem bir şey gerçekten. Şimdi o ikramiyenin ayetini bir daha oku. Sen az önce bulmuştun. Hangisi? Ha. Veledeyna mezid'den sonra. Ha burada var, ha evet. Bu surede varmış ama o ayette okuyalım. Men haşiyer rahmane bil gaybi ve ca'e bi kalbin munib. Evet. Buradan devam edelim. Şimdi o ayette şeydi bu yubeddilullahi seyyatim hasenat. Furkan suresi illa men tabe. Evet. Furkan 97 miydi? 70-71 evet. Şu ayetleri ben okuyayım sen buluncaya kadar. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine gayre ba'id. Cennet muttakilere yaklaştırılmıştır. Uzakta değil. Cennet de uzakta değil. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ İşte şimdi bakacaksın. Bu size söz verilen Allah. Cenab-ı Hak cümlemize o anı yaşamayı nasip etsin. Ne muhteşem bir şey. Şimdi beri tarafta insanların cehenneme gittiğini, ne hale geldiğini görüyorsunuz. Siz de çir çir titriyorsunuz. Hah işte size söz verilen budur diyorsunuz. Allah. Muhteşem bir şey tabii. لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ Yani size böyle bunu boşuna almadınız. Bunun faturasını dünyada ödediniz. Hatalarından sürekli dönmeyi kendisine adet edinmiş. Bak hata yapmayan demiyor. Dikkat ediyor musunuz? İnsansak hata yapabiliriz. Ama bizden istenen o hatayı anladığımız an dönmektir. Hafız kendisini de koruyan. Men haşiyer rahmane bil gayb. İçten, kalbinin içinden Allah korkusu taşıyan. Dışarıdan korkmuş görünmek kolay o. İnsanlara karşı dindar görünmek falan. Öyle birisinin yanında şey yaparken estağfurullah, estağfurullah. Bu çok kolay bu iş. Eğer para yapıyorsa, para ediyorsa tamam. Şimdi bazen bakarsınız ki şeyde olmuştu. Erbakan iktidara gelmişti 1973'te. Allah, sakal bırakan, şalvarı bacağına takan Ankara'ya koşuyordu. 28 Şubat oldu. Oğlum baktık herkes Müslümanlıktan kaçıyor. Herkes kendisini bir şekilde gizlemeye gayret ediyor. Ya bu ne oluyor kardeşim? Şimdi böyle, bu kolay bu iş. Ama Allah korkusunu içten duyabilmek. Kayıpta. Yani kalbimi başkası görebiliyor mu? İşte o benim kaybım odur. O içten duyabiliyor musun Allah korkusunu? وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ Allah'a yönelmiş bir kalple gelen kişi. اُدْخُلُوهَ بِسَلَامٍ Onu selamlayarak sokun cennete. Selamlama şeyi, taburu bekliyor orada. Evet, törenle içeri alacaklar. اُدْخُلُوهَ بِسَلَامٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ tıptum fethuluha halidi. He? Aminin. Selam size. Halidin. Ha. Neyse. O kadar hata olur. Selam size. Yani artık esenlik ve güvenlik içerisindesiniz. Artık geçti. Ne güzel yaptınız. Ne iyi ettiniz. Girin cennete ebedi olarak. Ya da haricin kelimesinin başka anlamı var. Vücudunuzda hiçbir bozulma olmadan. Böyle sağlıklı, güçlü, kuvvetli, böyle hiç ihtiyarlama derdiniz yok, hastalanma yok, hiçbir şey yok. Girin bakalım. Ölüm de yok. İnsanın hayal edip de ulaşamadığı şeyler bunlar. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودُ İşte bu ölümsüzlük günüdür. Dünya ölüm yeriydi. Şimdi artık tamam. Bundan sonra ölüm bitti. Bir ayet-i kerimede neydi? لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى فَوَقَاهُمْ عَذَابَ نَدِيمْ عَذَابَ السَّعِيرْ فَوَقَاهُمْ عَذَابَ السَّعِيرْ عَذَابَ الْجَحِيمْ Allah onları cehennem azabından korumuş. Fussilet suresinde miydi? Efendim? Ha, Duhan suresi kaçıncı ayet? Ha? 56. ayet. Diyor ki Allah-u Teala orada cehennemde, şey, cennette ölümü tatmayacaklar. Birinci ölüm hariç. Hangi ölüm o? Uyku. Çünkü uyku da bir zevktir. Değil mi? Cehennemde uyku zevki de var. Şey, cennette affedersin. Neyse. İyi ki bu hocalar var da ben de şey yapmıyorum. Cennette uyku zevkini de Cenab-ı Hak tattıracak. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا Orada istedikleri her şey var. وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ Katımızdan fazlası da var. Şimdi ne ister, ister bir insan? Daha önce gördüğün ister değil mi? Bakın bir yere gidiyoruz. Daha önce yemediğimiz bir meyveyi getirdikleri zaman ne yapıyoruz? Yemek istemiyoruz değil mi? Acaba nasıl olacak falan diye biraz çekiniyoruz. Sonra bir tadına bakıyor, ooo ne güzelmiş diyorsun. Bu defa birbirimize tavsiye ediyoruz. Ya ben bilseydim bundan çok isterdim. Bilmiyorsun, bilmeden ne istersin? Onun için Allah-u Teala istediğimiz her şeyi verecek. Ama bir de ikramları var. Bu özel ikram. Çünkü onu bilemiyorsun ki siyesi. Evet, şimdi o ayet-i kerimeyi okuyalım. Ama bu şey cennetle alakalıymış. Biz bu ayet dünyayla ilgili. Gerçi şeyin de ahirette göreceğiz. Furkan suresi 71. ayet. 25. sure. وَمَنْ تَعَبَ Kim tevbe eder? Yani günahından dönüş yapar. Öyle kolay değildir günahtan dönüş yapmak. Söylemesi kolay da yapması o kadar kolay değildir. Oradan başlayalım diyoruz. Ha, o zaman evet. اِلَّا مَنْ تَعَبَ وَاَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Şimdi yukarı... Efendim? وَاَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Kim tevbe eder? Ve iyi bir iş yaparsa. فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّرُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ Sadece tevbe değil ama. Tevbeden sonra da iyi şeyler yapıyor. Allah onun seyyiatını hasenata çevirir. Yani şimdi bu, şu ana kadar diyelim ki 1000 birim, 1 milyon birim günah işlemiş. Nasıl çevirir hasenata? Sanki o 1 milyon birim günah değilmiş de sevapmış gibi sevap hanesine geçirilir. Ne muhteşem bir şey değil mi? Çok kârlı bir iş. Sanki sevap işlemiş gibi sevap hanesine geçirilir. Şimdi biriler diyecek ki kardeşim o zaman günah işleyip de tevbe etmek varmış yani bizim suçumuz ne diyecek? Senin suçun bir şey değil ki. Onun o 1 milyon birim günahını sevaba çevirecek ama sen o 1 milyon birimin yerine sevap yazdın. Onun en az 10 katı sende var zaten. Senin herhangi bir eksiğin yok. O birebir. Bir günahı bir sevabı ama senin bir sevabını zaten ona katlamış Cenab-ı Hak en az. Daha fazlasını da isterse veriyor. Dolayısıyla kimseye bir haksızlık yok. Çok büyük bir lütuf tabii. Çok büyük bir lütuf. Hem günahını affetmiş. Evet. Hem günahını affetmiş hem de o günahı sevaba çevirmiş. Muhteşem bir şey. Tevbeden sonra ilk yardım gibi. Bir de ikramiyeli yardım.